cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach godzina 7:00. Czas na serwis. Filip Jarek. Po zakończeniu obchodów Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda pojechał na wschodnią granicę kraju, gdzie spotkał się z pełniącymi tam służbę żołnierzami oraz funkcjonariuszami. Byłem na granicy z Białorusią, by osobiście w imieniu swoim i milionów Polaków podziękować im za poświęcenie i ofiarną służbę. Stołeczna policja podsumowała Marsz Niepodległości. Było bardzo spokojnie. Zdaniem organizatorów w warszawskim pochodzie szło około 150 tysięcy osób. Papież Franciszek jest w drodze do Asyżu. Odbędą się tam uroczystości związane ze Światowym Dniem Ubogich. Po oficjalnych uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda pojechał na wschodnią granicę kraju. Spotkał się z pełniącymi tam służbę żołnierzami oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz Policji. Prezydent podziękował za ich służbę, mówił o tym podczas wieczornego orędzia. Nasza Straż Graniczna, żołnierze i policjanci bronią dziś terytorium Rzeczypospolitej, wschodniej granicy Unii Europejskiej i NATO. Jestem im wdzięczny za profesjonalizm i determinację. Dlatego dzisiaj w tym symbolicznym dniu byłem na granicy z Białorusią, by osobiście w imieniu swoim i milionów Polaków podziękować im za poświęcenie i ofiarną służbę. Do kryzysu migracyjnego nawiązał podczas wczorajszego Święta Niepodległości także wicepremier i prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, który brał udział w obchodach organizowanych w Krakowie. Jak mówił, na wschodniej granicy toczy się wojna hybrydowa. Próbuje się przerzucić odpowiedzialność na nas jako kraju rzekomo agresywnego. W polityce nie jeden raz takie absurdy miały miejsce. Prezes PiS-u dodał, że w obliczu kryzysu na wschodniej granicy konieczne jest współdziałanie różnych środowisk politycznych. Jak podkreślił, chęć niesienia pomocy nie może zastępować obowiązku bronienia granic oraz suwerenności. Z okazji Święta Niepodległości ulicami wielu polskich miast przechodziły wczoraj marsze. Ten największy odbył się w stolicy. W tym roku warszawski Marsz Niepodległości miał charakter państwowy. Było spokojnie, podkreślają policjanci. Niepodległość nie na sprzedaż. Pod takim hasłem z ronda Dmowskiego na błonia stadionu PGE Narodowy przeszły dziesiątki tysięcy osób. To jest święto każdego z nas. Znakomita forma oddania czci tym ludziom, którzy wywalczyli nam niepodległość. W tym roku uczestnicy marszu szczególnie wspierali polskich żołnierzy i służby strzegące granicy z Białorusią, mówił powstaniec warszawski major Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek. Dziękujemy im za ciężką pracę, za solidnie wypełnianie swoich obowiązków. A to już rzecznik stołecznej policji, nadkomisarz Sylwester Marczak. Zaliczały się one do najbezpieczniejszych marszów niepodległości, które odbywają się już od kilkunastu lat. Według wieczornych danych policji od rana podczas zabezpieczania wydarzeń związanych ze Świętem Niepodległości zatrzymano mniej niż 10 osób. Karol Darmoros, Polskie Radio. Obchody Święta Niepodległości odbywały się w całym kraju w bardzo różnej formie. Na przykład na Wiśle, na odcinku Sandomierz, Baranów Sandomierski, Sandomierz, można było popłynąć rejsem niepodległości. W rejsie wzięło udział kilka łodzi flisackich. Komandor Marek Barzant powiedział, że było to wyjątkowe wydarzenie o niezwykłej atmosferze. Cudowny widok sznura masztów powiewających flagami. No i świadomość tego, że to się wiąże z naszą przyszłością, że kiedyś nie mieliśmy swojego państwa, że nasz naród podzielony był tą rzeką, że ta rzeka kiedyś dzieliła, a teraz łączy nas. Nieprzypadkowo ten rejs jest na trasie Baranów-Sandomierz, bo Sandomierz należał do Królestwa Kongresowego, Baranów był w Galicji, w dwóch oddzielnych państwach. Na zakończenie rejsu niepodległości odbyła się parada łodzi. Wodniacy trzymali w dłoniach pochodnie, odpalane były race. Z Sandomierza Grażyna Szlam-Zagwójcik, Polskie Radio Kielce. A my na koniec tego serwisu zaglądamy jeszcze za granicę. Za około 2 godziny papież Franciszek spodziewany jest w Asyżu. Odbędą się tam uroczystości związane z przypadającym w niedzielę Światowym Dniem Ubogich, który papież ustanowił 5 lat temu. Na papieża w Asyżu przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej czekać będzie grupa 500 ubogich pochodzących z różnych krajów Europy. W Bazylice papież będzie się modlił w miejscu, w którym z ubogimi i braćmi zakonnymi spotykał się święty Franciszek. Podczas nabożeństwa świadectwa złoży 5 ubogich, w tym jeden Polak. Papież będzie odpowiadał na ich pytania. Po rozdaniu darów ubogim Franciszek w południe wyruszy helikopterem w drogę powrotną do Watykanu. W niedzielę 14 listopada, w 5 Światowy Dzień Ubogich, o 10 rano w Bazylice Watykańskiej rozpocznie się uroczysta msza święta pod przewodnictwem papieża. Franciszek wydał z tej okazji orędzie pod hasłem „Ubogich zawsze macie u siebie”, zaczerpniętym z Ewangelii świętego Marka. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ja zaś o pogodzie mam dla Państwa kilka ważnych informacji. Ten piątek pełen chmur, choć synoptycy na południu i krańcach północnych prognozują przejaśnienia. Tam są szanse dziś zobaczyć słońce. Zanim jednak dzień rozpocznie się na dobre, kierowcy winni uważać na mgły, które ograniczają widoczność do 100 metrów. Gdzieniegdzie mgły te mogą utrzymywać aż do wieczora. Dodatkowo na wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Proszę więc mieć to na uwadze, wybierając się w podróże samochodem bliższe i dalsze. Temperatury od 6 stopni na wschodzie przez 9 w centrum do 11 na południu. Trójka. Program trzeci. Łukasz Sobolewski, dzień dobry. Mam dziś dla Państwa bilety do kina. Podwójne zaproszenia na filmy Śmierć Zygielbojma. Lukasz.Sobolewski@polskieradio.pl. Może ktoś z Państwa jest zainteresowany. Hardly breathe when you're here with me. She's got- Pora na trójkę. I'm not your friend. Może Państwo w najbliższym czasie będą chcieli wybrać się do kina na film Śmierć z Gilboima w reżyserii Ryszarda Brylskiego. Jeśli tak, to mamy dla Państwa podwójne zaproszenia właśnie na ten obraz. Patronatem nad tym filmem oczywiście też się zajęliśmy w stosownym momencie. Lukasz.Sobolewski@polskieradio.pl. Czekam pod tym adresem na sygnały od Państwa w tej sprawie. Zaś teraz już wracamy do wczorajszego święta, święta niepodległości. Był to także dzień szacunku dla munduru. Strój ten głównie kojarzy się nam z mężczyznami, no ale jak się okazuje, nowe znaczenie zyskuje. Znane powiedzenie za mundurem panny sznurem. Oto bowiem okazuje się, że na pracę w służbach decyduje się coraz więcej kobiet. Popularne są tu zwłaszcza formacje takie jak Straż Graniczna i Policja. Kobiety w policji coraz częściej się spotyka. Zgadza się. W samej naszej jednostce 1/4 całego stanu osobowego to właśnie kobiety. Kobiety, które każdego dnia realizują takie same obowiązki jak mężczyźni. Kobiety, które też przechodziły taką samą drogę rekrutacji. Miały chociażby taki sam tor przeszkód na egzaminach wstępnych. Ile tych kobiet w Państwowej Straży Pożarnej jest? Ogółem stan zatrudnienia w Państwowej Straży Pożarnej w obecnej chwili to trochę ponad 29 tysięcy funkcjonariuszy, z czego 1205 kobiet. Ta liczba kobiet, jeżeli chodzi o służby mundurowe, w Straży Pożarnej jest zdecydowanie mniejsza. Być może wynika to z tego, że jest inna specyfika służby w Państwowej Straży Pożarnej niż w Policji czy w Straży Granicznej. Tutaj są dosyć wysokie progi, jeżeli chodzi o kwalifikacje w przyjmowaniu do służby. Wysokie progi, jeżeli chodzi o zdolność fizyczną oraz o predyspozycje zdrowotne. Jak to jest być kobietą w gronie tak licznych mężczyzn? Ja już mam 22 lata służby. Po prostu płeć nie ma znaczenia. O tak, ja osobiście nie widzę tutaj różnicy ani w traktowaniu kobiet w służbie, ani w wykonywaniu zadań przez kobiety. Kobieta w policji musi być stanowcza? Zdecydowanie. Mówi się, że kobiety łagodzą obyczaje, że kobiety to ta delikatniejsza część naszej formacji, ale bez stanowczości nie mogłybyśmy pracować w terenie. Okazuje się, że wiele z nas właśnie w tym miejscu pracuje. Wiele kobiet jest niezbędnych wręcz na interwencjach. To kobiety właśnie tak ocieplają też niejednokrotnie trudną sytuację. Skoro tych kobiet w Straży Pożarnej jest tak niewiele, to czy jest na przykład problem z umundurowaniem? Umundurowanie nie stanowi problemu, ponieważ jest ono określone przepisami. Mundur służbowy jest taki sam dla kobiet, taki sam dla mężczyzn. Natomiast drobne różnice widać w umundurowaniu galowym, bo panie mają spódniczki, a jak spódniczki, to też wiadomo delikatny obcasik. Jak wysoki, bo na pewno jest to obwarowane różnymi przepisami. Zgadza się. Tutaj możemy mieć obcas w wysokości między 5 a 7 cm. A spódnica? Jak długa może być? Generalnie wygląd policjanta musi być schludny, ta spódnica nieco przed kolana albo ciut za kolana. Skoro są przepisy co do tego munduru, nie można się za bardzo wyróżniać, to czym policjantki próbują się wyróżnić? Bo wiadomo, że jednak kobieta jest kobietą i lubi błyszczeć. Kobieta jest kobietą, rano staje przed lustrem, szykując się do służby, robi sobie delikatny makijaż, dba też o to, żeby włosy były ładne. Generalnie fakt, spinamy te włosy, w rozpuszczonych nie chodzimy, bo musi być nam też wygodnie. Dbamy o to, żeby była jakaś biżuteria, dozwolone są kolczyki, kolczyki nie wiszące, bo wiszący kolczyk to zagrożenie w służbie, więc dbamy o to, żeby była to delikatna biżuteria. Na palcu też nosimy obrączki, policjanci też je noszą, ale często zdarza się, że zostają one gdzieś w szafce, w której zostawiamy swoje rzeczy z cywila, jak to się mówi, bo idąc właśnie na ulicę, musimy liczyć się z konsekwencjami trudnych sytuacji, ale też lubimy mieć na przykład błyszczyk na usta, delikatnie mówię, ten makijaż zawsze możemy podkreślić. Nam funkcjonariuszkom bardzo tego brakuje. Akurat tutaj u nas w Straży Pożarnej tęsknimy za tą kobiecością. Na co dzień po przyjściu do służby od razu przebieramy się w mundur. Czy to służbowy, czy dowódczo-sztabowy, tak jak w moim przypadku. 8 godzin jesteśmy cały czas w mundurze. Jeżeli chodzi o makijaż, to albo w ogóle go nie ma, albo bardzo, bardzo mocno stonowany. Tak samo paznokcie. Czasami by się tak chciało, szczególnie w okresie, gdy zbliżają się jakieś święta, czy jakieś wydarzenia większe, wymalować ładnie, wystroić, paznokcie pomalować. Makijaż sobie zrobić mocniejszy, to w połączeniu z mundurem to nie gra ze sobą. Drogie panie w mundurach, kłaniamy się bardzo nisko i dziękujemy za waszą służbę i za angażowanie. Z Moniką Sadurską ze Słupskiej Policji oraz z Iwoną Lenart ze Słupskiej Straży Pożarnej rozmawiała nasza reporterka Kinga Siwiec. Every child, put down your toy and come inside to sleep. We have to look

Black Weeks w Media Expert. Brr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 na zegarach. U nas już teraz ekonomia i Arkadiusz Ekiert. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. Główny Urząd Statystyczny przedstawi dziś szybki szacunek produktu krajowego brutto za trzeci kwartał. Analitycy spodziewają się, że wskaźnik ten liczony rok do roku mógł wzrosnąć od 3,8% do 4,7%. Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska Piotr Bielski zaznaczył, że będzie to odczyt słabszy niż w drugim kwartale. Wtedy PKB ukształtował się na poziomie ponad 11%. Ale pamiętajmy o tym, że wzrost właśnie taki liczony rok do roku jest mocno zaburzony w tej chwili przez, my to nazywamy przez efekty bazy, czyli to jak mocno siadła gospodarka w ubiegłym roku. Więc ten wzrost w trzecim kwartale na poziomie prawie 4% wydaje mi się, że będzie całkiem przyzwoitym wynikiem. Będzie odzwierciedlał fakt, że gospodarka dalej się rozwija, tylko efekty bazowe już nie są tak silne, więc może nie będzie wyglądał aż tak imponująco jak kwartał wcześniej. Piotr Bielski dodał, że w całym 2022 roku PKB może wzrosnąć do poziomu około 5%. Jeśli chodzi o perspektywy na najbliższe kwartały, czy nawet na najbliższy rok, dwa, ja bym był umiarkowanym optymistą. Później trzeba będzie się stopniowo zacząć zastanawiać, jak wpłynie na wzrost gospodarczy, to co się dzieje w tej chwili ze stopami procentowymi, bo stopy procentowe już wzrosły i pewnie dalej będą podwyższane, więc w dalszej perspektywie to trochę będzie działało na rzecz wyhamowania popytu. Ale no, na razie myślę, że w horyzoncie przyszłego roku to jeszcze ten około 5% wzrost gospodarczy ma szansę być utrzymany. Bardziej szczegółowe dane na temat PKB w trzecim kwartale GUS przedstawi 30 listopada. Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi zmianami głównych indeksów. Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,44% do 35921,23 punktu. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,06% do 4649,27 punktu. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,52% i zamknął sesję na poziomie 15704,28. Dzień Święta Niepodległości nie był dobrym dniem dla polskiej waluty. Złoty osłabiał się względem dolara amerykańskiego, drożeje także euro, frank szwajcarski i funt brytyjski. Na inwestorów wpływają m.in. informacje o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Niski poziom naszej rodzimej waluty ma również związek z oczekiwaniem na najnowsze dane o inflacji. Teraz o cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,39 zł, za euro 4,63 zł. Dolar amerykański kosztuje 4,05 zł, a funt brytyjski 5,41 zł. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Słońce już wzeszło, mieli Państwo, ale na razie nie ma siły przebić, aby przez ten kożuch chmur się przedostać. Jak będzie w kolejnych godzinach? No, są szanse, że tych promieni słonecznych kilka dziś ujrzymy na terenie całego kraju. Prognozowane są przejaśnienia, ale proszę też uważać na mgły ograniczające w niektórych częściach kraju widoczność nawet do 100 metrów. Gdzieniegdzie mgły te mogą utrzymywać się aż do godzin wieczornych. Co więcej, na wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Temperatury podobne w całym kraju, od 6 stopni na krańcach wschodnich przez 9 w centrum do maksymalnie 11 na południu i południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Drodzy Państwo, zerkam w stronę zegara, 7:35, tam już za chwilę. Ja wiem, że dziś pewnie nie

Państwa, o sporcie dziś już było, ale wychodząc z takiego założenia, że dobrych rzeczy nigdy zbyt wiele, to teraz wracamy do przestrzeni sportowych, zwłaszcza, że tuż obok mnie, no niemal na wyciągnięcie ręki, jest już Krzysztof Łoniewski. Ponownie, Krzysiu, dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry raz jeszcze. Tak jak wspomniałem w serwisie o 6.30, teraz porozmawiamy o tenisie. Iga Świątek źle rozpoczęła WTA Finals w Guadalajarze. W pierwszym spotkaniu 2-6 i 4-6 przegrała z Greczynką Marią Sakkari. Wczorajsze spotkanie skomentujemy z naszym stałym ekspertem, komentatorem Eurosportu, Lechem Sidorem. Dzień dobry, Lechu. Dzień dobry. No i tak zastanawiam się, jak zacząć tę rozmowę z tobą. Iga nie była wczoraj na korcie sobą. Też chyba miałeś takie wrażenie, grała jak nie ona, zwalniała grę, była bardzo niepewna, nie najlepiej serwowała. Co się stało? No tak, rzeczywiście taki dosyć dziwny występ. Można było odnieść wrażenie, że przyjechała do Meksyku dwa dni temu dopiero. No to tak rzeczywiście, wiedząc, jakie są warunki, jakie będą piłki, jaka to jest wysokość, jaka jest pogoda, ona przyjechała prosto ze Stanów, bo to takie, tak to wyglądała jej marszruta i wydaje mi się, że można było przyjechać kilka dni wcześniej jeszcze, żeby mieć ten zapas, ten dodatkowy dni do treningu. To takie miałem wrażenie, że ona po prostu z biegu zagrała. Dużo błędów niewymuszonych, niecierpliwa była bardzo. Tu trzeba było pograć tenisa. Jak piłki skaczą, nawierzchnia jest zagadkowa, no to trzeba grać tenisa. Trzeba przebijać tych piłek bardzo dużo, żeby poszukać tego rytmu. A niestety rytmu nie było. Sakkari też nie grała super meczu, tylko była po prostu troszkę bardziej konsekwentna, trochę bardziej cierpliwa i nerwy na wozy potrafiła otrzymać, a ja niestety nie. Problemem mogło być to, że Iga Świątek dawno nie grała o stawkę? No to na pewno, to o tym rozmawialiśmy, bo jak się gra bardzo mało, to potem trudno jest w ciężkich sytuacjach, bo co innego, jak wychodzisz na kort, przeciwniczka jest o klasy niżej notowana, trochę się ciebie boi, gra słabszy tenis, słabsze piłki, krótsze. Wtedy bardzo szybko znajduje się odpowiedni rytm. No, mówiąc kolokwialnie, rządzisz na korcie, bo jesteś o tę klasę lepszy. Natomiast jeżeli startujesz do turnieju Masters, to wiadomo, że będą zawodniczki i znasz swoją grupę, że zawodniczki są wyżej od ciebie notowane. Jeszcze z nimi nie grałeś nigdy. No to trzeba grać po prostu z troszkę większym zębem. No. Takie miałem wrażenie, że też w pewnym momencie, szczególnie w pierwszym secie, po pierwszym przełamaniu, Iga przestała na moment wierzyć, że Sakkari jest w jej zasięgu. To było widać po mowie ciała, że to jest takie trochę granie, żeby grać. No, nie po to, żeby wygrać za wszelką cenę, nie było tej walecznej ligi. Dobrze, że obudziła się trochę w drugim secie. No i popłynęły łzy na sam koniec spotkania. To też trochę dziwna reakcja, bo wiesz, bo już tak, gdybyśmy się czepiali szczegółów, to można by z włączonym stoperem stwierdzić w pewnym momencie, że mecz powinien się zakończyć bez gry. Dlatego, że Iga dostała ostrzeżenie. Drugie ostrzeżenie, kiedyby Kader Nuni był bardzo konsekwentny i stoper puścił. Mówisz o arbitrze. Tak, ja nie wiem, czy ona po pierwszym ostrzeżeniu w te 20 sekund czy 25 regulaminowych się zmieściła. No nie chciał tego robić. Bo nie, no humanitarnie się zachował. Tak, ale Kader Nuni znany jest z różnych dziwnych decyzji, natomiast tutaj trzeba go pochwalić. Natomiast zastanawiam się właśnie nad reakcją Igi. Dorosła dziewczyna, to nie jest już 17-latka, która gra po raz pierwszy w Wielkim Szlemie i targają ją emocje i nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Parę sezonów na szczycie, bo przecież to jest zawodniczka czołowej dziesiątki. I przy piłce meczowej, kiedy przegrywasz w dwóch setach, ja rozumiem, jak byłby tiebreak 10-8 w trzecim secie w tiebreaku, no to wszystkie kobiety płaczą. Czy prędzej, Lechu, czy później, ale Lechu, ale my nie rozumiemy świata kobiet do końca. Pamiętajmy też o tym, że Iga ma dopiero 20 lat, także może stąd to takie wzruszenie spowodowane tym, że wiedzie, że za moment ten mecz się zakończy. Na zakończenie naszej rozmowy dobra informacja jest taka, o czym też wspominaliśmy, że w każdym innym turnieju Iga byłaby już poza turniejem, ale formuła WTA Finals jest taka, że gra dalej i wcale nie jest wykluczone, że zagra w półfinale. No i to jest nadzieja właśnie dla wszystkich kibiców tenisa w Polsce, dla samej Igi, dlatego, że Sakkari wygląda bardzo dobrze. jeszcze może nie możemy mówić o faworytce grupy, bo to jeszcze odrobinkę za wcześnie, ale tak jak też rozmawialiśmy wcześniej w poprzednich programach, jest taka możliwość w teorii, że Iga wyjdzie z grupy, awansuje do finału i zagra z tą samą Sakari rewanż w finale, więc no, głowa do góry, trzeba tylko wyciągnąć wnioski, przeanalizować ten mecz, popatrzeć starannie, jak to się działo, gdzie popełniała proste błędy, których nie powinno być, która akcja rozegrała lepiej i gorzej, i wyciągnąć wnioski i do przodu. Lech Sidor, nasz stały tenisowy ekspert, był telefonicznym gościem porannego Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy Lechu. Oczywiście słyszymy się przy okazji kolejnych spotkań, a kolejne spotkanie Igi Świątek w Guadalajarze to będzie mecz przeciwko Białorusince Arynie Sabalence. Dziękuję bardzo. A rozmowę prowadził Krzysztof Łoniewski. Krzysiu, dopytam cię szybko, korzystając z twojej obecności w studiu Andora Polska. Jak typujesz dzisiejsze spotkanie, zmieniając temat na piłkę? 3-0 dla Polski. No dobrze, optymistycznie, ale w końcu, no trzeba wygrywać takie spotkania, mimo że grane. Nie, no wygramy to spotkanie. Na wysokościach wygrywamy i jesteśmy w baraszach. Jesteśmy w baraszach. Umowa. Krzysztof Łoniewski, dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. Reneta, Koksa, Antonówka czy Kosztela. Smakowicie się zrobiło, prawda? Miłośnicy jabłek w tej chwili, podejrzewam, przełykają ślinkę. Ostrów Wielkopolski, mili państwo, będzie miał swoje jabłka. W mieście powstaje pierwszy sad owocowy. Będzie można więc przysiąść pod jabłonką i wypocząć, a później kosztować pysznych owoców. Mieszkańcy osiedla, gdzie powstaje ten sad, wierzą, że miejsce to będzie perełką całego Ostrowa Wielkopolskiego. Dzisiaj jabłuszko, które jest symbolem miasta, nabiera takiego rzeczywistego wymiaru, bo będzie można je już w przyszłym roku zerwać z pierwszej miejskiej jabłoni. Będziemy sadzić drzewa. No, możliwe, że będą duże, tak. Chyba owocowe będą. I bardzo fajnie, że będzie. Tak, może będzie przyjść, odpocząć sobie na ławce, weźce, podziwiać te różne tutaj drzewa, rośliny. Będzie bardzo fajnie. Dzieci się mogą bawić, a rodzice odpoczywać. Krochowska Elżbieta, jestem radną miejską Ostrowa Wielkopolskiego. Tutaj powstaje, jak widać, pierwszy edukacyjny sad w Ostrowie Wielkopolskim. Będzie to sad jabłkowy, bo w naszym herbie Ostrowa Wielkopolskiego jest jabłko. Mamy 24 drzewka jabłoni. Są to odmiany bardzo stare, typu antonówka, szara reneta. Są to gatunki, które są już prawie zapomniane, ale są jednak najlepsze. Później, bo to są odmiany późne, my tu prowadzimy klub seniora w Stowarzyszeniu Przyjazny Zemców. Chcemy przetwarzać, bo mamy różne tutaj zajęcia, prowadzimy zajęcia od poniedziałku do piątku i tam właśnie też chcemy przetwarzać te jabłka, aby w przyszłości były też tą wizytówką naszego miasta, jak teraz mamy słoiczki z miodem, też są taką wizytówką, bo mamy pasieki uli, tu będą jabłka, które będą przetwarzane. Każdy mieszkaniec może sobie przyjść, zerwać, a jak nie, to pójdą do przedszkoli, do szkół i prezydenci, żeby też na stole mieli zawsze koszyk z jabłkami. A sadzonki skąd pochodzą? Sadzonki pochodzą ze szkółki pana profesora Wieczorka z Kostrzynia. Pierwszy sad jabłoni w Ostrowie staje się faktem. Nie było takiego miejsca do tej pory. Teraz jest antonówka. Będzie można przychodzić i zrywać. No bo są kompoty z całych. Dariusz Brysło z Ostrowa Wielkopolskiego. Gleba była badana, analiza gleby była robiona. Czynniki gleby są naprawdę dobre. Koksa pomarańczowa, antonówka zwykła, kosztela, szara reneta. To są stare odmiany, nawet przedwojenne bym powiedział. Znaczy rosną szybciej niż sady towarowe. W późniejszym okresie będą owocować. No i bardzo dobre i smaczne owoce przede wszystkim. Bardziej chodzi o dzieci i młodzież, żeby widziały, jak są drzewa sadzone, jak rosną. Chodzi o zmienność pory roku, żeby potrafiły o każdej porze roku obserwować, jak to się zmienia. Oprócz tego jest dużo gatunków drzew i krzewów kwitnących, posadzonych, które będą przyciągać owady, które z kolei będą zapylać te drzewa. Mikołaj Koska, zastępca prezydenta miasta. To ciekawostka przyrodnicza, to ciekawostka społeczna. Widzimy, że jest dzisiaj spore zainteresowanie, szczególnie młodzieży, co nas bardzo cieszy, bo dokonujemy tutaj dzisiaj swoistej rewitalizacji terenów zdegradowanych. Integrujemy lokalną społeczność, ale przede wszystkim ta inwestycja, to zadanie będzie miało wymiar edukacyjny i na to liczymy. Niezmiernie cieszy nas to, że jest to inicjatywa lokalna, oddolna, wychodząca z zarządu średniej i lokalnej społeczności, na którą bardzo szybko pozytywnie odpowiedzieliśmy. Angażując w to siły i środki miejskie. Jestem sobie w stanie w swojej głowie wyobrazić, że będą tu piękne łąki kwietne, na których będą rosły tulipany, pojawią się tutaj ule, piękne jabłonki zakwitną i zaowocują, więc rzeczywiście może być to bardzo interesujące miejsce. Tak zapewne będzie. A wszystko po to, by, drodzy Państwo, w Ostrowie Wielkopolskim wypoczywało się jak najmilej. Z zebranych jabłek zaś mają powstać przetwory, które trafią do słoików i będą osobliwym miejskim suwenirem. To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieje. Poczekam i popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Już tylko killer, o sobie tylko tyle. Wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle, są czasem takie chwile, że się nie mylę. Choć wcale nie wiem ile. Nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takiej walce. Teraz wpacę swe ostatnie resztki i nic utracę. Co się ze mną dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto tak się bronić, tylko lecieć z wiatrem. Poczekam, popatrzę, zrozumiem więcej i wtedy wreszcie sam też włączę się do akcji. Już tylko killer, o sobie tylko tyle.